محشر سے جب بڑھ کے بدل یا الہی گرمی محشر سے جب بڑھ کے بدل دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو اللہ ہم میرے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ہم میرے اللہ جب کھلنے لگے یا الہی نام اعمال جب کھلنے لگے یا الہی نام اعمال جب کھلنے لگے عیب پوش خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو عیب پوش خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو اللہ میرے اللہ اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ اٹھایا الہی جب رضا خوابِ گرا سے سر اٹھایا الہی جب گدا خوابِ گرا سے سر اٹھایا دولتِ بیدار عشقِ مصطفیٰ کا ساتھ ہو عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو اللہ ہم میرے اللہ اللہ اللہ ہم میرے اللہ اللہ ہم میرے اللہ اللہ ہم میرے اللہ اللہ ہم میرے اللہ اللہ اللہ ہم میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد پھر کے گلی گلی دے خدا دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی محمد رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں رخصت قافلہ ہیں ان کے سائے میں سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد اب تو ناروں کے اے غنی عادت سگ بگڑ گئی اب تو ناروں کے اے غنی عادت سگ بگڑ گئی میرے قریب پہ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد انشاءاللہ عزوجل میرے اہل سنت کا بہت ہی پیارا لکھا ہوا کلام ورد مدینہ ہے تو تمام اسلام بھی میرے ساتھ مل کر ورد مدینہ کیجیے ہر دم ہو میرا ورد مدینہ ہی مدینہ ہر دم ہو میرا ورد مدینہ ہی مدینہ بن جائے میرا دل تیری الفت کا خزینہ بن جائے میرا دل تیری الفت کا خزینہ ہر دم ہو میرا ورد مدینہ ہی مدینہ ہر دم ہو میرا ورد مدینہ ہی مدینہ بن جائے میرا دل تیری الفت کا خزینہ بن جائے میرا دل تیری الفت کا خزینہ وہ لمحہ وہ دن اور وہ آ جائے مہینہ وہ لمحہ وہ دن اور وہ آ جائے مہینہ پھر کا تڑپتا ہوں پہنچوں میں مدینہ پھر کاش تڑپتا ہوا پہنچوں میں مدینہ ہر دم ہو میرا ورد مدینہ ہی مدینہ ہر دم ہو میرا ورد مدینہ ہی مدینہ سلطان مدینہ دیدار کی خاطر ہو عطا آنکھ بھی بینا دیدار کی خاطر ہو عطا آنکھ بھی بینا ہر دم میں میرا ورد مدینہ ہی مدینہ ہر دم ہو میرا ورد مدینہ ہی مدینہ سینہ ہو مدینہ تو مدینہ بن سینہ سینہ ہو مدینہ تو مدینہ بن سینہ اور یا یاد تیری دل میں رہے شاہ مدینہ، اور یاد تیری دل میں رہے شاہ مدینہ، ہر دم ہو میرا ورد مدینہ ہی مدینہ، ہر دم ہو میرا ورد مدینہ ہی مدینہ، شہن شاہ مدینہ، رونے کا تڑپنے کا پھڑکنے کا قرینہ، رونے کا تڑپنے کا پھڑکنے کا قرینہ، ہر دم ہو میرا ورد مدینہ ہی مدینہ، ہر دم ہو میرا ورد مدینہ ہی مدینہ، نظر ہو ہو نور سے پر نور یہ بے نور نگینہ، ہو نور سے پر نور یہ بے نور نگینہ، ہر دم ہو میرا ورد مدینہ ہی مدینہ، ہر دم ہو میرا ورد مدینہ ہی مدینہ، سرکار تمنا ہے یوں ہی عمر بسر ہو، سرکار تمنا ہے یوں ہی عمر بسر ہو، بس تیری محبت ہی میں ہو مرنا و جینا، بس تیری محبت میں ہو مرنا اور جینا، بس تیری محبت ہی میں ہو مرنا و جینا، بس تیری محبت ہی میں ہو مرنا و جینا، غمگین تیرے غم میں رہو کاش ہمیشہ، غمگین تیرے غم میں رہو کاش ہمیشہ، روتی رہے آنکھیں تو سلگتا رہے سینہ، روتی رہے آنکھیں تو سلگتا رہے سینہ، ہر دم ہو میرا ورد مدینہ ہی مدینہ، ہر دم ہو میرا ورد مدینہ ہی مدینہ، ساقی مجھے جا نشا اس کا کبھی شاہ مدینہ، اترے نہ نشا اس کا کبھی شاہ مدینہ، ہر دم ہو میرا ورد مدینہ ہی مدینہ، ہر دم ہو میرا ورد مدینہ ہی مدینہ، تم چھڑکنا، پھر ملنا کفن پر جو ملے ان کا پسینہ، پھر ملنا کفن پر جو ملے ان کا پسینہ، ہر ہر دم ہو میرا ورد مدینہ ہی مدینہ، ہر دم ہو میرا ورد مدینہ ہی مدینہ، نظیر کرم کا للہ کرم جان کرم بہر مدینہ، للہ کرم جان کرم بہر مدینہ، ہر دم ہو میرا ورد مدینہ ہی مدینہ، ہر دم ہو میرا ورد مدینہ ہی مدینہ، ہر دم ہو میرا ورد مدینہ ہی مدینہ، بن جائے میرا دل تیری الفت کا خزینہ، بن جائے میرا دل تیری الفت کا خزینہ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله صحبه وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، سب سے اولا لا ہمارا نبی سب سے بالا لا ہمارا نبی سب سے اولا لا ہمارا نبی سب سے بالا لا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلی ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ مزدباد آسیوں شاف شہ ابرار ہے، مزدباد آسیوں شاف شہ ابرار ہے، تہنیت ہے مجرموں، ذات خدا غفار ہے تہنیت ہے مجرموں، ذات خدا غفار ہے چاند شک ہو پیڑ پودے جان پر سجدہ کرے، چاند شک ہو پیڑ پودے جان پر سجدہ کرے، چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے، بارک اللہ مر جائے عالم یہی سرکار ہے، بارک اللہ مر جائے عالم یہی سرکار ہے، جن کو سوئے جل تھل بھر دیے، جل کو سوئے آسمان پھیلا کے جل تھل بھر دیے، جل کو سوئے آسمان پھیلا کے جل تھل بھر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی صدرکار ہے، گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے، گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے، نور کا تڑکا ہو پیارے گورے کی شب تار ہے، تڑکا پیارے گور کی شب تار ہے، تیرے ہی دامن پہ گھر آسی کی پڑتی ہے نظر، تیرے ہی کی پڑتی ہے نظر، تیرے ہی دامن پہ گھر آسی کی پڑتی ہے نظر، ایک جانے بے خطا پر دو جہاں کا بات دار ہے کہ جانے بے خطا پر دو جہاں کا بار ہے رحمت دب گیا اب تو مولا بے تراثر پر گناہ کا بار ہے اب تو مولا بے تراثر پر گناہ کا بوستا کیوں نہ ہو کس پھول کی مت حد میں وامن قار ہے کیوں نہ ہو کس پھول کی مت حد میں وامن قار ہے مجدبادِ آسیوں شاخِ شہِ ابرار ہے تہنیت مجرموں ذاتِ خدا صلی اللہ تعالی علی محمد الحمدللہ عز و جل امام اہل سنت کا کلام سن رہے تھے اب آئیے عاشق اعلی حضرت امیر اہل سنت کا کلام سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں رمضان المبارک کی آمد آمد ہے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے اس کلام میں رمضان المبارک کا بھی تذکرہ فرمایا اور اس کے صدقے میں کئی دعائیں مدینے کی بالخصوص دعائیں مانگی ہیں آئیے اس کلام کو پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد رمضان آ رہا ہے رمضان آ رہا ہے رمضان آ رہا ہے رمضان آ رہا ہے نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ رمضان آ رہا ہے رمضان رمضان کا مہینہ، ساحل سے حاجیوں کا پھر آ لگا سفینہ، ساحل سے حاجیوں کا پھر آ لگا لگا آقا نہ ٹوٹ جائے یہ دل کابگی، آقا نہ ٹوٹ جائے یہ دل کابگی، اب کی برس بھی مولا رہ جاؤں میں کہیں نہ، اب کی برس بھی مولا رہ جاؤں میں کہیں نہ، نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ، رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ، چھلک رگے ہیں دل رو رگے ہیں جن کے آنسو چھلک رگے ہیں، ان عاشقوں کا صدقہ بلوائیے مدینہ، ان عاشقوں کا صدقہ بلوائیے مدینہ، نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ، رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مدینہ، آنسو نہ تھم رہے ہو دل خوب اگل رہا ہو، آنسو نہ تھم رہے ہو دل خوب اگل رہا ہو، جس وقت تیرے در پر آؤں شہ مدینہ، جس وقت تیرے در پر آؤں شہ مدینہ، نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ، نزدیک آ رہا ہے کا مہینہ، رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ، روزے کو دیکھنے ترس رہی ہیں، روزے کو دیکھنے کو آنکھیں ترس رہی ہیں، اے والی مدینہ اب تو بلائیے نا، اے والی مدینہ اب تو بلائیے نا، نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ، رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، نزدیک آ رہا ہے رمضان مہینہ، بس آرزو یہی ہے

آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے مسکراتے جائیں گے خون روتے آئیں گے ہم مسکراتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے ہاں چلو حسرت زدو سنتے ہیں وہ دن آج ہے ہاں چلو حسرت زدو ہاں چلو سنتے ہیں وہ دل آج ہے تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے آج عید عاشقاں ہے گر خدا چاہے کہ وہ آج عید عاشقاں ہے گر خدا چاہے کہ وہ اب روئے پیوستہ کا لم لم دکھاتے جائیں گے اب روئے پیوستہ کا لم لم دکھاتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے کچھ خبر بھی ہے فقیروں آج وہ دن دن ہے کہ وہ کچھ خبر بھی ہے فقیروں کچھ خبر بھی ہے فقیروں

اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اس بے نیاز کا ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا کچھ دخل عقل کا ہے نہ کام دیاز کا کچھ دخل عقل کا ہے نہ کام دیاز کا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے مانند شمع طرف لو لگی رہے اللہ مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے دل لطف میری جان کو سوزو گداز کا دل لطف میری جان کو سوزو گداز کا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ شمار جرم تو بے حساب بخش والا تو بے حساب بخش کے ہے بے شمار جرم اللہ تو بے حساب بخش کے ہے بے شمار جرم دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہِ حجاز کا دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہِ حجاز کا اللہ اللہ اللہ کیوں کر نہ میرے کام بنے غیب سے حسن کیوں کر نہ میرے کام بنے سے حسن بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کار ساز کا بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کار ساز کا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مل کے پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا بلّا پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زبان پھول بدن پھول لب پھول دہن پھول زبان پھول بدن پھول لب پھول دہن پھول بدن پھول زبان پھول صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. شہنشاہ سخن استاد زمان مولانا حسن رضا خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ مبارک کلام پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری اللہ اللہ شہ فرش کیا عرش پہ جاری ہے، حکومت تیری فرش کیا عرش پہ جاری ہے، حکومت تیری اللہ اللہ شہ کون جلالت تیری، جھولیاں کھول کے بے سمجھے نہیں داد آئے، ہمیں معلوم ہے دولت تیری عادت تیری، ہمیں معلوم ہے کہ وہاں کیا جود و کرم ہے، شہ بدخا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں، مانگنے والا تیرا ہمیں معلوم ہے دولت تیری عادت، ہم بھکاری وہ قریب ان کا خدا ان سے بزوں اور نہ کہنا نہیں، عادت رسول اللہ کی ہمیں معلوم ہے دولت تیری عادت، تیرا ہے زمانے پہ حکومت تیری، راج تیرا ہے زمانے پہ حکومت تیری، اللہ اللہ شہ کون جلالت تیری، مجمع حشر میں گھبرائی ہوئی پھرتی ہے، ڈھونڈنے نکلی ہے مجرم کو شفاعت تیری، ڈھونڈنے نکلی ہے مجرم کو شفاعت تیری، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا کیا بغیر کیا کعبے کیا کیا ہوگا کہیں گے اور نبی اس غبو الہی میرے حضور کے لب پر انا لگا ہوگا ڈھونڈنے نکلی ہے مجھے کو شفاعت تیری گناہگارو ستم کارو سیاہ کارو خطا کارو جفا کارو ارے ہمارے دامن رحمت میں آ جاؤ کہاں تم ہو ہمیں امید ہے روزے قیامت ان کی رحمت سے کہ فرمائیں ادھر آؤ نہ مایوس از زنا تم ہو ڈھونڈنے نکلی ہے مجھے دن کو شفاعت گناہ کتنے ہیں اور کیسے ہیں پر رحمت عالم شفاعت آپ فرمائیں تو بیڑا پار ہو جائے ڈھونڈنے نکلی ہے مجھے رن کو شفاعت تیری اللہ شہ کون جلالت تیری اور دیکھنے والے کہاں اللہ اللہ دیکھنے والے کہاں کرتے ہیں اللہ اللہ دیکھنے والے کہاں کرتے ہیں اللہ اللہ یاد آ صورت تیری یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری اللہ اللہ شہ کون جلالت تیری یہ بھی مانا کہ گناہ ہو کی نہیں حد لیکن یہ بھی مانا کہ گناہ ہو کی نہیں حد تو حسن تیری ہے جنت تیری تو ہے ان کا تو حسن تیری ہے جنت تیری ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی تو ہے ان کا تو حسن تیری ہے جنت تیری اللہ اللہ شہ کون ج جلالت تیری فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری. یا غوث اعظم دستگیر، یا غوث اعظم دستگیر، یا غوث اعظم دستگیر، یا غوث اعظم دستگیر، یا غوث اعظم دستگیر، یا غوث اعظم دستگیر. آپ ہیں پیروں کے پیر، آپ ہیں روشن ضمیر، آپ ہیں پیروں کے پیر، آپ ہیں روشن ضمیر، آپ شاہِ اقیاء، شاہِ اقیاء، اعظم دستگیر، اعظم دستگیر. اولیاء کی گردنیں آپ کے زیر قدم، حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے پیارے اسلامی بھائیو، فیضان سنت میں باب آداب تعام میں ایک بڑی پیاری فضیلت تحریر ہے، آئیے اس مدنی پھول کو حاصل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اللہ عز و جل کی رحمت بہت بڑی ہے. بعض اوقات بظاہر عمل بہت چھوٹا ہوتا ہے، مگر اس کی فضیلت بہت زیادہ ہوتی ہے. جیسا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دو جہاں کے سلطان سرور ذیشان محبوب رحمان عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے کہ روٹی کا احترام کرو کہ وہ آسمان و زمین کی برکات سے ہے۔ جو شخص دسترخوان سے گری ہوئی روٹی کو کھا لے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ سبحان اللہ عز و جل۔ پیارے اسلامی بھائیو، کاش ہم تھوڑی سی جھجک اڑا دیں اور دسترخوان پر گری ہوئی روٹی اور چاول کے دانے وغیرہ اٹھا کر کھا لیا کریں اور مغفرت کے حقدار ٹھہریں۔ طالب مغفرت ہوں یا اللہ، بخش دے بحر مصطفیٰ یا رب عز و جل۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، اب انشاءاللہ صلاۃ والسلام ہوگا اور دعا ہوگی۔ مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام، شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ غوثِ اعظم امام التقا والنقا، غوثِ اعظم امام التقا والنقا، غوثِ اعظم امام التقا والنقا، جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ مجھ سے خدمات کے قدسی کہے ہر رضا، مجھ سے خدمات کے قدسی کہے ہر رضا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔